الباب الرابع والثلاثون ومئة باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها جس سے تھوڑے سے وقت میں وقفے وقفے سے بار بار ملاقات ہو اسے بار بار سلام کرنے کے مستحب ہونے کا بیان، جیسے کوئی اندر گیا پھر ملنے کے بعد باہر آ گیا پھر فوراً اندر چلا گیا، یا ان کے درمیان درخت اور اس قسم کی کوئی چیز حائل ہو گئی۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ فی حدیث المسیء صلاته انه جاء فصلى ثم جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، متفق عليه۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه حدیث مسیء الصلاح نماز بگاڑ کر پڑھنے والے کے قصے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ آیا اور نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا لوٹ جا پھر نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، چنانچہ وہ واپس گیا اور نماز پڑھی، پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر پھر اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی، حتیٰ کہ تین مرتبہ ایسا کیا۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه، رواه أبو داود۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے، اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے پھر اسے ملے تو اسے چاہیے کہ پھر سلام کرے۔ ابو داود۔